Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 listopada, minęła już 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Pożar w bloku w Łodzi, jest jedna ofiara śmiertelna. Synoptycy ostrzegają przed opadami śniegu na południowym zachodzie kraju. Polska-Meksyk, towarzyski mecz jutro w Gdańsku. Tragiczny pożar w bloku na łódzkich Bałutach. Nie żyje jedna osoba. Ogień wybuchł w mieszkaniu na 6 piętrze, mówi rzecznik łódzkich strażaków Łukasz Górczyński. W trakcie tego pożaru z mieszkania została ewakuowana 67-letnia kobieta. Niestety bez funkcji życiowych natychmiast przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Niestety przybyły w miejsce zespół ratownictwa medycznego, stwierdził zgon tej kobiety. Niewykluczone, że przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. Uwaga na zmieniającą się pogodę. Jest ostrzeżenie meteorologów przed opadami śniegu w województwach opolskim i dolnośląskim. Jak informuje synoptyk z wrocławskiego IMGW, śnieg zacznie pruszyć wieczorem i w nocy w całym regionie. Średnio spadnie go 5 cm, ale w górach może to być nawet 10 cm. We Wrocławiu śnieg powinien szybko stopnieć. O poranku na Dolnym Śląsku należy uważać, na drogach może być ślisko. Polscy piłkarze szykują się do meczu towarzyskiego z Meksykiem. Późnym popołudniem mieli oficjalny trening na stadionie w Gdańsku. To tam odbędzie się spotkanie. Wiemy, że na murawę nie wybiegną jutro Robert Lewandowski, Kamil Glik, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak oraz kontuzjowany Michał Pazdan. Z podstawowego składu zobaczymy Piotra Zielińskiego. Piłkarz pytany, czy w związku z tym czuje większą presję, zaprzeczał. Nie, myślę, że ci zawodnicy, którzy opuścili nas, są na pewno bardzo ważnymi postaciami w tej drużynie, ale są kolejni, którzy na pewno będą chcieli zaprezentować się bardzo dobrze. I są zawodnicy, z którymi grałem, z którymi długo jesteśmy w tej reprezentacji, także myślę, że damy radę. Początek meczu Polska-Meksyk jutro o 20:45. A w środę okaże się, czy Międzynarodowa Wystawa Expo w 2022 roku odbędzie się w Łodzi. Zdecydują o tym w głosowaniu w Paryżu kraje zrzeszone w Międzynarodowym Biurze Wystaw. Polska o organizację wydarzenia rywalizuje ze stolicą Argentyny Buenos Aires i amerykańskim Minneapolis. Jeśli Łódź zdobędzie prawo do organizacji Expo, to według wyliczeń Deloitte miasto odwiedzi przeszło 8 milionów gości w ciągu 3 miesięcy trwania wydarzenia. Dziennie może odwiedzać ją około 100 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Noc z chmurami. Na północy miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na północnym wschodzie śniegu. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg, w górach sam śnieg. W poniedziałek też pochmurno, może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Większe przejaśnienia na zachodzie. Jutro w Suwałkach i Białymstoku 3 stopnie, w Warszawie 4, w Kielcach i Wrocławiu 5, a w Koszalinie 7. W Przemyślu będzie najcieplej, tam 9 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na MediaExpert.pl. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadomy, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmark. Przedsiębiorco, czym są pracownicze plany kapitałowe? Jakie realne korzyści może przynieść oszczędzanie w PPK? Do kogo będą należały pieniądze odkładane w ramach pracowniczych planów kapitałowych? Posłuchaj w Trójce w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Jutro o godzinie 18.45. W studio ekspert do spraw potomstwa, pan Królik. Jaki jest sekret waszego sukcesu? To proste. Dużo się ruszamy, zdrowo jemy i nie skaczemy na używki. Planujecie zostać rodzicami? Warto brać przykład z królików. Wspieramy zdrowy styl życia. Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś w sali koncertowej Narodowej Symfonicznej Orkiestry Polskiego Radia koncert artystów o śląskim rodowodzie. Już zachodzi czerwone słoneczko z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości. Przenosimy się do Katowic. Gospodarzem wieczoru jest Piotr Mec. Dobry wieczór Państwu. Fragmentem roty przywitała Państwa Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Szanowni Państwo, przed nami wyjątkowy koncert artystów o śląskich korzeniach w repertuarze bliskim sercu każdego mieszkańca śląskiej ziemi. Witam Państwa w imieniu naszej gospodyni, pani dyrektor Janny Wnuk-Nazarowej, wojewody śląskiego pana Jarosława Wieczorka i prezydenta miasta Katowice, pana Marcina Krupy. Witam słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, słuchaczy Radia Katowice i widzów programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Szanowni Państwo, nasz koncert zaszczycił swą obecnością prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda wraz z małżonką. Chciałbym poprosić teraz... Chciałbym poprosić teraz pana prezydenta o zabranie głosu. Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Premierze, Szanowni Państwo Ministrowie, Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie, Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Szanowny Panie Prezydencie Miasta Katowice, Szanowny Panie Wojewodo, wielce Szanowna Pani Dyrektor, wszyscy dostojni zgromadzeni goście, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za trzy bardzo ważne dla mnie elementy. Po pierwsze, dziękuję za zorganizowanie tego pięknego, wspaniałego koncertu, a właściwie tego pięknego, wspaniałego, patriotycznego spotkania tutaj w Katowicach, w sercu Górnego Śląska, w tym wspaniałym budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, budynku, który w szczególności poprzez tą salę jest wielką dumą nie tylko Górnego Śląska, jest wielką dumą nie tylko Katowic, ale jest wielką dumą Rzeczypospolitej. Bardzo dziękuję za tą wspaniałą dla mnie możliwość, jaką było objęcie honorowym prezydenckim patronatem tego wydarzenia i wreszcie bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość bycia tutaj z Państwem. Bardzo dla mnie ważną, bo ten 11 listopada 2017 roku, dzień wczorajszy, i ten moment to jest dla mnie rozpoczęcie roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Za rok będziemy tą setną rocznicę hucznie obchodzili, ale ten rok jest ważny dla całej Rzeczypospolitej, dla nas wszystkich Polaków na całym świecie i tych mieszkających w kraju, i tych mieszkających poza granicami, dla Polonii, dla wszystkich tych, którzy czują związek z naszą ojczyzną i dla wszystkich tych, którzy nie wyobrażają sobie w ogóle tego, żeby ta ojczyzna mogła nie być wolna, mogła nie być suwerenna, mogła nie być niepodległa. A przecież tą niepodległość trzeba było te prawie 100 lat temu krwawo wywalczyć. I przez 123 lata wcześniej o tą niepodległość nasi praojcowie, a na końcu nasi pradziadkowie walczyli. Walczyli szczególnie tutaj właśnie. Walczyli szczególnie i chyba najdłużej, można tak śmiało powiedzieć, na Górnym Śląsku. Nie tylko wówczas, kiedy tą niepodległość odzyskiwaliśmy w 1918 roku, ale później, kiedy kształtowały się granice tej zmartwychwstałej Rzeczypospolitej, po to, żeby Górny Śląsk był w Polsce, po to, żeby, można chyba tak śmiało powiedzieć, żeby przez to Polska była Polską, bo nie mogli sobie wtedy wyobrazić państwa pradziadkowie, dziadkowie tego, żeby mogła istnieć Polska bez Górnego Śląska. I dlatego szli i walczyli w pierwszym, drugim, trzecim powstaniu po to, żeby Polska tutaj była. Polska, jakiej pragnęli, Polska, o jakiej marzyli, Polska, dla której chcieli pracować. Cieszę się ogromnie, że ten koncert pieśni patriotycznych, polskich pieśni patriotycznych, w tym śląskich pieśni patriotycznych, także piosenek powstańczych, odbywa się tutaj dzisiaj z naszym udziałem, że wszyscy będziemy je śpiewać razem z wspaniałymi śląskimi artystami, bo kultura polska to także kultura śląska. Motywy kultury śląskiej pobrzmiewają w polskiej muzyce, w polskiej kulturze. Po prostu Śląsk jest częścią polskości, a polskość jest częścią śląskości. To dwa byty, które są ze sobą złączone w sposób absolutnie nierozerwalny. Cieszę się, że poprzez to spotkanie na rozpoczęcie stulecia niepodległości możemy to dzięki Państwu tak mocno podkreślić. Śląskość słychać w muzyce Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara. Ona po prostu jest wszędzie. Dziękuję, że mogę się z Państwem tu właśnie w Katowicach w tym tak ważnym dniu spotkać. Ja bardzo chciałbym, żeby ten rok obchodów stulecia niepodległości był dla mnie jako prezydenta takim rokiem obecności w różnych miejscach naszego kraju, żebym mógł się spotkać z moimi rodakami na miejscu u nich i razem z nimi cieszyć się tym stuleciem odzyskania niepodległości. Byłem wczoraj w Stalowej Woli, śpiewaliśmy piosenki patriotyczne przy ognisku, przy którym zgromadzili się mieszkańcy miasta. Jest dla mnie wielką radością to, że dzisiaj razem z małżonką możemy być z Państwem tutaj w Katowicach, w tej cudownej sali. Myślę, że zdecydowana większość orkiestr na świecie zazdrości Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia tego, że pracuje, tego, że koncertuje, że wykonuje swoją wspaniałą pracę artystyczną i służbę dla Rzeczypospolitej w tak cudownym obiekcie. Ogromnie się cieszę, że Śląsk taką salę ma, salę, z której wszyscy jesteśmy dumni, i że Śląsk dzięki temu emanuje także tym elementem kulturalnym na całą Polskę, na całą Europę, a w efekcie także i na cały świat. Mam nadzieję, że ta sala zobaczy najbardziej znamienite nazwiska i najbardziej znamienite wykonania artystyczne, jakie jeszcze będą w dziejach nie tylko Polski, ale świata. Proszę Państwa, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Życzę Państwu wspaniałego roku stulecia niepodległości. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się w związku z tym stuleciem spotkamy tutaj u Państwa na Śląsku, gdzie zawsze przyjeżdżam z ogromną przyjemnością i z wielką satysfakcją. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy panu prezydentowi. Szanowni państwo, nasz koncert sfinansowany przez Ministerstwo Kultury, za co bardzo dziękujemy, rozpocznie Rota Śląska. Bardzo proszę państwa o powstanie. ziemio, moja ziemio. Ją ci wierny jak gołąb szybujący w niebo. To blask pajęczy, me serce krwawiące. Dlaczego krzywdą obłacasz? Łzy moje, to łzy nadziei, wołasz, wielbię cię. Patrzę w niebo jaśniejsze niż zwykle. Aż nagle chmura, chmura czarna kryła twarz słońca. Gołąb śnieżny lot zniżył, wyjąc ku ziemi ojczystej. Zrzuć swe skrzydła w duszę nadziei. Prawie noc. Moja ziemia, Śląsko ziemia. Manifest Wojciecha Korfantego do ludu górnośląskiego. Rodacy, rząd polski odwołał mnie ze stanowiska komisarza plebiscytowego, ponieważ niezdolny byłem przeszkodzić wybuchowi ruchu zbrojnego. Nie jestem już komisarzem plebiscytowym, ale jestem krwią z krwi, kością z kości waszej, synem biednego ludu górnośląskiego, który od 20 lat cieszy się waszym zaufaniem, który przez lat 20 walczył razem z wami za prawa i wolność Górnego Śląska. Jako wasz brat, zawezwany przez walczących powstańców, strajkujących robotników i w porozumieniu się z naszymi partiami politycznymi, staję na czele naszego ruchu. Czynię to dlatego, aby ruch ten szlachetny przez zbrodnicze jednostki nie został zamieniony na anarchię, by nie działy się zbrodnie i przestępstwa, by normalny bieg życia czym prędzej został przywrócony. Musimy z siebie zrzucić wszystko. wszelkie ślady jarzma prusko-niemieckiego. Zwycięstwo osiągniemy za wszelką cenę. I nie ma takiego mocarza na świecie, który by nas mógł okuć ponownie w kajdany germańskie. Zakazuję wszelkich gwałtów, grabieży, znęcania się nad ludźmi, bez względu na ich język, wiarę lub pochodzenie. Zachowanie się powstańców winno być wzorowe mienia, życia i zdrowia bezbronnych ludzi naruszać nikomu nie wolno. Zabraniam usuwania urzędników, a ich samych wzywam do sumiennego wypełniania obowiązków i wytrwania na stanowiskach. Niepożądanych urzędników usunę sam lub uczynią to powołane przeze mnie do tego osoby. Powierzam wymiar sprawiedliwości przeciwko obwinionym powstańcom i osobom cywilnym ujętym przez powstańców sądom polowym. Sąd polowy składać się musi, o ile możliwości, z przewodniczącego, znającego prawo, a najmniej dowódcy batalionu i z dwóch ławników wybranych przez tegoż. Sąd polowy podnosi te dowody, które sam za potrzebne uznaje i z zasady słucha świadków pod przysięgą. Z rozpraw sądowych winien sąd spisać protokół oraz treść wyroku z podaniem faktów udowodnionych. Podpisano Wojciech Korfanty 3 maja 1921 roku w rocznicę pamiętnej Konstytucji 3 maja. W uzupełnieniu manifestu postanawiam: sądy polowe stosują powszechny kodeks karny niemiecki, wojskowy kodeks karny niemiecki, ze zmianami i uzupełnieniami z roku 1918. Wojskową procedurę karną niemiecką. Wszystkie te ustawy, o ile nie stoją w sprzeczności z rozporządzeniami wydanymi przez naczelną władzę i z uwzględnieniem zmienionych stosunków politycznych. Thank you. kość, a na biednym tym górniku, robotniku, suchotniku jeny skóra kość. Kiedy tak rozkurzyć panów, prób na całki świat, ludzi głodem już nie możeć, a pieniądzków im przysporzyć i być im za brat. Ludzi nie możeć, a pieniądzków im przysporzyć i być im za brat. Już nad stońmy wszyscy głos, bo jak kupa się złączymy, prędzej przed aby walczymy. Dla nas lepszy los, bo jak kupa się złączymy, prędzej przed aby walczymy. powstańców nie wiążą wersalskie traktaty, ni pakta bankierów i tchórzy. Niech walczą maszynki, zagrają armaty, lud pęta potarga, kaźń zburzy. O, cześć wam, szachraje z Londynu, za strugi krwi śląskiej przelane, my dzierżym karabin, nie boim się czynu, wyzwolim swe Śląsko kochane. My skomleć nie będziem o pomoc w Paryżu, nie błagać Lloyd George'a w Londynie, my poślem wymowną odpowiedź ze Spiżu. Śląsk Górny i Polska nie zginie. My raczej kopalnie i huty i lichwiarzy wysadzim w powietrze petardą, nim Prusak i Anglik swym knutem się waży naruszyć powstańca cześć hardą. Ni Gliwic, ni Zabrza Prusakom nie damy i wioski obronim strzeleckie. Za wolność Śląsk Górny swe życie składamy, zwyciężym zamiary zdradzieckie. Dziś górnik, hutnik wystąpił z orężem. O wolność Śląsk Górny wojuje. Lud śląski zawołał, umrzem lub zwyciężym. Więc Bóg mu zwycięstwo zgotuje. Armaty pod Anną lud zdobył roboczy rękami czarnymi od młota. Najeźdźców krwią wrażą obficie kraj zbroczy i pierzchnie krzyżacka hołota. O, cześć wam, szachraje z Londynu. Za strugi krwi śląskiej przelane, my dzierżym karabin. Nie boim się czynu, wyzwolim swe Śląsko kochane. Już ptak

naszą bronią słowo dzielne, prawem i męstwem natchnione, bronią pieśni nieśmiertelne, bo nadzieją namaszczone. Naszą bronią pacierz rzewny, korny, zbożny, pełen skruchy, a że szczery, skutku pewny, że to pełen też otuchy. Na Śląsku teraz bieda się szykuje. Co drugi robotnik już tu nie pracuje. Nie chcesz robotników zdychać marnie z głodu, to kopiesz biedaszy podobny do grobu. Jeszcześ nie dokopał do wągla czarnego, a już przysypało kamrata twojego. Wielu już kamratów my tak pochowali, kiedy w bieda szybach swoją śmierć spotkali. A to trochę wągla, co się wyfedruje, za to nie pieniądze handlisz wykupuje. Jeszcześ nic nie sprzedał, już uciekać musisz, bo gazy do szybu policjant ci wrzucił. A po gazach pałki nieraz są w robocie, byś wiedział, że w Polsce też jest bezrobocie. Nie pozwoli kopać nam już bida szybów władza różnych beków mościckich i śmigłów. Ale ta ich władza wielce malowana prędzej albo później zostanie zdeptana. Potem bieda szybów kopać nie będziemy, bo śląskie kopalnie w swe ręce weźmiemy. Robota stanęła, koło już nie idzie. Wszyscy już strajkują. Będzie koniec bidzie. My im pokażemy, że im się nie dumy, bo też coś znaczymy, jak kupy trzymamy. A choćby kopalnia całko stanąć miała, my się nie poddumy, my załoga cała. Przyjdą lepsze czasy, lepszy też zarobek, starczy na rodzina i na przychówek. W sali katowickiego NOSPR-u transmitowaliśmy koncert Już zachodzi czerwone słoneczko z okazji 99. rocznicy odzyskania niepodległości. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba?